السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي نزل القرآن هدى وشفا ورحمة وتبيان لكل شيء. الحمد لله الذي كشف لأوليائه بواطن ملكوته وقشى لأصفيائه سرائر جبروته ورقى دم المحبين بالسيف جلاله وأزق سر العارفين روح لسانه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه ومحال جبيته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته. والسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عباد الله يعني هذه ما في خدمة مسلم مسكتا ہے ان کی خدمت میں جب میں دیکھ سکتا ہوں ان کی خدمت بھی جب اس سے نظروں سے حجاب میں ہوں پردے میں ہے کہ ایمان بالغیب رکھنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہوں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی موجود ہوں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کی معنی مخلوق فرشتے موجود ہیں. اتنا عقیدہ تمام سمانے کا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے نامہ عمل رکھنے والے کرام کاتبین موجود ہوتے ہیں. تو جتنے افراد موجود ہیں اس سے دوگنے فرشتے موجود ہیں. پھر بہت سے لوگ انتظار کر کے چلے بھی گئے ہوں گے, بہت سے لوگ پھر آئیں گے. اللہ اکبر. محفلیں چاروں طرف ہیں, نور محفل ایک ہے, آئینے حسن ہے اور مد نقابل ایک ہے. انتظار انتظار ہے اور آپ دیکھیے تو ہر چیز کسی نہ کسی کے انتظار میں ہے. کسی نہ کسی شے کا انتظار ہے, کسی واقعے کا انتظار ہے, کسی امر کا انتظار ہے. زمین کے سینے میں بیج لینے کا منتظر ہے, پھول کھلنے کا منتظر ہے, چاند اپنی منازل کو طے کرنے کا منتظر ہے, رات ڈھل رہی ہے, سورج طلوع ہونے کا انتظار ہے, نماز پڑھنے والے نمازیوں کا انتظار کرتے ہیں, ماں باپ بچوں کے بڑے ہونے کے منتظر ہیں. اس کی ماں سے پوچھو تو وہ بچے کا کتنا طویل انتظار کرتے ہیں. اس بچے کا ہوں اس کی خبر نہیں ہے. جو گھر سے چلا گیا ہے وہ بچے ہم دعا کرتے ہیں اس کی خبر آئے. لیکن لوگوں کاش تم جان سکتے کہ جو بچہ ماں کے سامنے ہے ماں اس کے بھی انتظار میں ہے, اس کے لیے مستقبل کے انتظار میں ہے, سب کسی نہ کسی کے انتظار میں ہے. بچے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ امتحان کے انتظار میں ہے, جو امتحان دے چکے ہیں وہ نتیجے کے انتظار میں ہے, جو ایک نتیجے میں کامیاب ہو چکے وہ دوسری جماعت میں داخلے کے منتظر ہیں. پوری کائنات یہ جس چیز کے آپ دیکھیے وہ کسی نہ کسی انتظار میں ہے. لیکن ایک انتظار روز ازل سے یہ کائنات میں زمین و آسمان میں سورج و چاند کے ستارے یہ بشر و ملک یہ جن و انس اگر کسی ساتھ کے منتظر تھے, کسی گھڑی کے منتظر تھے, یہ پوری کائنات کسی ایک وجود کے اگر انتظار میں تھے, سب کا انتظار الگ الگ ہے, منتظر اور ہے, منتظر اور ہے, انتظار اور ہے, لیکن پوری کائنات جس کی منتظر تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی گھڑی تھی. نعرہ ہے تمام کائنات جاری رہے گا, اس میں تو بھاری رہے گا. تمام کائنات روز ازل سے جس کی منتظر تھی وہ حضور نور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی سعادت تھی. اللہ وہ آمد کی سعادت ہے پھر سعادت تھی. اب بتائیں جب تک حضور تشریف نہیں لائے تھے, آپ تو ربیع الاول میلاد کی محفل منا رہے ہیں نا, جب تک حضور نہیں آئے تھے تو پوری کائنات منتظر تھے. اسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کس مہینے میں آنے والے کس مہینے میں آنے والے ہیں. ہم اور آپ ہی نہیں, اللہ اکبر, انبیاء علیہ السلام تشریف لائے, 1,24,000 کا مویش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور سب انتظار کرتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے خبریں بشارتیں دیتے ہوئے گئے کہ وہ نبی آنے والا ہے, وہ نبی آنے والا ہے, جو نبیوں کا نبی ہے, جو رسولوں کا رسول ہے وہ آنے والا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, اپنے حالات کو دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, شرم ایسی ہے. ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ نے اتنا کرم سے نوازا کہ ہم یہ اعلان نہیں کر رہے کہ حضور آنے والے ہیں, ہم اعلان کر رہے ہیں حضور تشریف لا چکے ہیں, حضور آ چکے ہیں, حضور آ چکے ہیں, اور آنے کے بعد ہمارے ہی درمیان رہنا پسند فرمایا ہے, ہمارے ہی درمیان رہنا قسم فرمایا ہے ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہم کو معلوم ہے حضور دنیا میں کب تشریف لائے, ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے, کس تاریخ کو تشریف لائے. ایک روایت میں ربیع الاول بھی ہے, 12 ربیع الاول کی رائے غالب ہے. بعض دفعہ مسلمانوں میں تفریق کے لیے ایک مرکز سے ہٹانے کے لیے بھی کچھ رائے درمیان میں آ جاتی ہے, کوئی کہتا ہے 2, کوئی کہتا ہے 17. بہرحال جو جس تاریخ کو منائے, آمد مصطفیٰ کا جشن کو مناؤ. حضور ربیع الاول شریف میں کس دن تشریف لائے؟ پیر کے دن تشریف لائے. آپ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے اور آج پیر کی شب بھی ہے, حضور کی محفل میں حاضر ہیں. اللہ اکبر. 17 تاریخ جو گزری وہ تو ویسے بھی محبوبوں کی تاریخ مشہور ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آمد مصطفیٰ ہوئی, کف روانہ ہو گیا, اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. حضور آئے, کیا کیا نعمتیں ملی. ایک لمحے کو کسی چیز کی اہمیت محسوس کرنی ہو تو یہ سوچو اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, اگر لائٹ نہ ہوتی اس وقت, پاور نہ ہو, بجلی نہ ہوتی تو کیا ہوتا, کتنا اندھیرا ہوتا. اللہ اکبر. کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو دنیا میں کتنا اندھیرا ہوتا, کس قدر کفر ہوتا, کس قدر شرک ہوتا. بچیاں زندہ دفنائی جاتی رہتی, بچیاں ہی نہیں ارے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, وہ تو ایک دفعہ مر جاتی تھی. لیکن بیٹے یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر تو کوئی سختی نہیں تھی, عورتوں کو ہی بڑی بڑی سختیاں جھیلنی پڑتی, اور اب اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, بیٹوں کے ساتھ تو گستی کرتے تھے. ارے میں کہتا ہوں توجہ سے سنو, حضور کی آمد سے بیٹوں پر خاص کرم ہے گیا کہ بیٹیاں تو زندہ دفنا دی جاتی تھی, ایک دفعہ مر جاتی تھی, لیکن بچوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا, بیٹوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے میں. اب تو نہیں, اب تو نہیں, اسلام کے بعد تو نہیں. پہلے لوگ جوا کھیلتے تھے, پہلے لوگ جوا کھیلتے تھے زمانے جاہلیت میں, تو بازی لگاتے تھے, پیسے کی بازی لگاتے, جب ہارتے جاتے پیسے ختم ہو جاتے, اور مقابل جیتنے والا کہتا اب لگاؤ بازی, اب لائے تو اس نامہ, یا کلاش ہو گئے, جنگلے ہو گئے. اللہ اکبر. تو اس کی غیرت اس کو جب دلائی جاتی تو پھر گھر جاتا اور اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامتا اور بازی کو لگا دیتا, ہار جاتا تو آزاد دیتا, ہمیشہ کے لیے غلام ہو جاتا, نسل در نسل غلام ہو جاتی. بیٹی تو ایک دفعہ مر جاتی, بیٹے کو زندگی بھر مرنا پڑتا, اس کی اولاد کو مرنا پڑتا. اللہ اکبر. یہ حضور ہیں, لالا گل کے انداز کہاں تھے پہلے, آپ آئے ہیں تو گلشن میں بہار آئی ہے. حضور آئے تو بیوی کو عزت بنا گئے, بہن کو عصمت بنا گئے, بیٹی کو رحمت بنا گئے, ماں کو جنت بنا گئے, ماں کو جنت بنا گئے. فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہاں اسلامی بہن کو یہ سوچنا ہوگا, میرے آقا مولانا کی اتنی عزت بڑھائی, اتنی عزت افزائی کی اپنی امت کی اور ماؤں کے لیے, اللہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے والی ماؤں کے لیے اتنا بڑا اعزاز کہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے. تو اسلامی بہن کو بھی سوچنا ہوگا تمہیں کیسا ہونا چاہیے کہ جنت تمہارے پاؤں کے نیچے ہو, جنت تمہارے پاؤں کے نیچے ہو. سوچنا چاہیے تم کبھی مصلے پہ نہ کھڑی ہو, کبھی نماز نہ پڑھو اور جنت تمہارے ساتھ چلے, یہ بہنوں سے کہنا ہے. لیکن بچوں ایک بات یاد رکھنا, تمہیں یہ سمجھانا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے نا, وہ ماں کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے, وہ تمہاری محنت کا صلہ بن کے موجود ہے. تم خدمت کرو جنت پالو. جیسے کوئی کہے بیٹا نماز پڑھو تو تکیے کے نیچے 10 روپے رکھیں, یہ تمہیں مل جائیں گے, کچھ سودا لاؤ تو 2 روپے دیں گے. تم اگر گھر کا کوئی کام کرو, ماں باپ باپ کہے بیٹا یہ کام کرو تو تم کو انعام ملے گا 2 روپے انعام, 2 روپے تو شاید آپ کی ویلیو نہ ہو, 5 روپے ملے, کیونکہ میں دیکھا 2 روپے سے بچے پہلے خوش ہوتے تھے, آج کل کوئی ریسیو نہیں کیا, انہوں نے محبت سے توجہ سے نہیں ریسیو کیا. 5 روپے کہے تو کچھ آنکھیں مسکرائیں, کچھ جو ہے ماشاء اللہ موتی محفل میں بکھے. تو اگر باپ کہے بیٹا یہ کام کر کے آؤ تو تمہیں 5 روپے دوں گا, تو وہ 5 روپے جو ہیں تمہیں تمہاری اس محنت کا انعام ہے. ماں کو سمجھانا ہے کہ سوچو تو صحیح, جنت تمہارے قدموں میں ہے تو کچھ اس کی لاش تو رکھو. میرے آقا مولا نے اس قدر مان فرمایا اپنی امت کی عورتوں پر کہ جنت, جنت کی کیا بات کرتے ہو, جنت تو میری امتیوں کے قدموں کے نیچے ہے, ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, ماؤں کے قدموں کے نیچے جو ہے. آج جیسے نے اس قدر انتظار کیا ہے, جاگتے رہیے, جاگنے کا ثبوت دیجیے کہ لنگر یہیں کے لیے ہو رہا ہے. سبحان اللہ, لنگر جاری ہے, لنگر سے مستفید ہوئیے گا. لیکن ایک بات ہے, جاگے کے سوئے, میں تقریر کو تو نہیں کہتا کہ میں تقریر میں جاگے, میں تو کہتا ہوں میری تقریر میں کوئی ایسا سونے والا آئے کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہوں وہ اس کا دیدار کر رہا ہو, کوئی ایسا اونگنے والا تو آئے, کوئی ایسا اونگنے والا تو آئے جس کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں, جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. سننے والا سنتے سنتے اڑے تائرے فکر اڑے تو طیبہ کے منڈیروں پہ جا کے اترے. اللہ اکبر, مدینہ شریف کی فضاؤں میں فکر کی فکر کا طائر پرواز کرے تو چاہے سوئے چاہے جاگے. لیکن ایک بات ہے, ہمارا پیغام یہ ہے کہ آج چاہو تو جنت کی چوکھٹ کو چھو لو, جنت کی چوکھٹ کو چھو لو. اور جنت کی چوکھٹ کیا ہے؟ ماں کے قدم ہیں. جلسے کے بعد جاؤ تو اپنی ماں کے پاؤں کو چوم لو, ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما. چومو گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کافی آواز ہے, پھر بھی شادی شدہ لوگ نہیں بولے ابھی, شاید بڑے خاموش رہے. گھر میں معاملات ایسے ہیں نا صاحب. حمزہ بھائی کچھ سال پہلے آ کے کہا ہوتا تو آسان تھا, اب شادی کے بعد ماں کی بات ایک طرف, بیوی کی بات ایک طرف, ہم تو بڑی مشکل میں پڑ گئے. اللہ اکبر, بیٹا بیچ میں ہوتا ہے نا, یہ بیچ میں ضرور ہے, اللہ نے تم کو رکھا ہے تاکہ تم ایک حجاب رہو, لیکن یہ حجاب فاصل نہ ہو واصل ہو, جدا کرنے والے نہ ہو ملانے والے بنو, ملانے والے بنو. ماں کی بھی خدمت کرو کہ سرکار نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور بیوی سے بھی محبت کرو اور بیوی کا بھی خیال کرو, اور اس کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آؤ. تو حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھی, سب سے اچھا شخص وہ ہے. حضور نے فرمایا میں تم سے اچھا ہوں, حضور تو بہت اچھے ہیں, حضور تو بہت اچھے ہیں. فرمایا میں تم سے اچھا ہوں, اور اس لیے اچھا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سے زیادہ اچھا ہوں. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو میرا سلوک ہے وہ تمہارا سلوک جو تمہارے گھر والوں سے ہے اس سے بہت اچھا ہے, اس لیے میں تم سے اچھا ہوں. حضور تو بہت اچھے ہیں. تعلیم دینا مقصد یہ تھا کہ تم اپنے گھر والوں سے خوش سلوک کرو, یہ نہیں کہ دوستوں کے ساتھ رہو تو خوش رہو اور خوش طبعی کرو, کیونکہ جب گھر میں جاؤ بیوی سے بات کرو تو ساری پریشانی تمہارا اس کا اظہار بیوی کے سامنے ہو. جتنی معاشی پریشانی ملک کو درپیش ہے نا, ایسا لگتا ہے سارا قرضہ تمہاری بیوی کو دینا. بہت حالات خراب ہیں, اس کچھ مت مانگنا, بہت حالات خراب ہیں, بہت تم کو پتہ نہیں ہے. اللہ پاکستان اتنا مخلوص ہو گیا, ساری مصیبت بیچاری بیوی کے سر تم لوگ ڈال دیتے ہو. سوچو تو صحیح, جس کی تسلی اور تشفی کا سہارا تمہارا وجود ہے, اگر تم بھی تمہیں دل توڑو گے تو اس کا دل کون رکھے گا. حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد کا ہم جشن منا رہے ہیں, حضور کیا آئے, زندگی میں بہار آ گئی, رشتوں میں بہار آ گئی, دماغ کو دل کو بہار مل گئی, ایمان کو ایمان کی بہار مل گئی. بہار کے مہینے میں ربیع الاول شریف میں تشریف لائے, میلاد پڑھنے والے تو وہ میلاد پڑھا کرتے تھے کہ 12 ربیع الاول کی رات تھی, مکہ شریف سے جا رہی تھی تو آہستہ آہستہ جا رہی تھی, زمین سے لپٹی ہوئی تھی, جانا نہیں چاہتی تھی. اللہ اکبر, کروٹ کروٹ دعا مانگی تھی, یا اللہ میں اندھیری ہوں میں تاریخ ہوں, اگر میں آج چلی گئی اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت دنیا میں تشریف لائے, آج تیرے رسول کی آمد آمد ہے, ستارے چمک رہے ہیں, نور پھیلا ہوا ہے, اگر حضور رات کی کسی ساعت میں آئے تو میرا ذکر باقی رہے گا, میں بھی مبارک ہو جاؤں گی, میں بھی روشن ہو جاؤں گی. اگر حضور رات میں نہ آئے اور دن کے وقت تشریف لائے تو میں تو ہمیشہ سے تاریخ ہوں اور تاریخ ہو جاؤں گی, میرا کون ذکر کرے گا. یا اللہ حضور جلدی تشریف لے آئیں, رات کی کسی ساعت میں آ جائیں. رات اپنی بھی دعا مانگ رہی تھی, دوسری طرف سے مکہ شریف کی پہاڑیوں سے اس طرف دن تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا, روشنی کی ہر کرن سورج تڑپ تڑپ کر تیز تیز چلتا ہوا آ رہا تھا, اور دعا مانگ رہا تھا یا اللہ میں دن ضرور ہوں روشن ضرور ہوں, لیکن اگر تیرے رسول کا منہ پایا تو بچ کے رہ جاؤں گا. اگر حضور رات کو آ گئے تو دن کا کوئی ذکر نہیں کرے گا. رات اپنے لیے دعا مانگ رہی تھی, دن اپنے لیے دعا مانگ رہا تھا, اللہ نے دونوں کی دعا قبول فرمائی. رات بی بی آمنہ کی چوکھٹ چوم کے جا رہی تھی, صبح آنگن میں اتر رہی تھی کہ حضور تشریف لے آئے. سردار کی آمد, میٹھے کی آمد, سردار کی آمد, سرکار کی آمد, سردار کی آمد. حضور تشریف لے آئے, ایک نور ظاہر ہوا. بی بی آمنہ سلام علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں رہ کر مشرق و مغرب دیکھ لیے, ایسا نور ظاہر ہوا. اللہ اکبر, حضور تشریف لانے والے ہیں. حضرت بی بی آمنہ سلام علیہا تنہا ہیں, یہ تو خدمت میں حضرت صفیہ بھی ہیں, لیکن ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں, شوہر کا وصال ہوا ہے. اللہ اکبر, غربت اختیاری, یہ خاندان تو بہت بڑا ہے, خلاصہ خانوادہ ابراہیم ہے. حضرت عبدالمطلب کی اپنی شان ہے, ہاتھیوں کا لشکر پستہ ہو گیا, حضرت عبدالمطلب تنہا کھڑے تھے, ابراہ کا لشکر آگے بڑھا, وہ سفید ہاتھی آگے بڑھا جس نے اپنے بادشاہ کے کے قدموں پہ بھی کبھی سر نہیں رکھا تھا. وہ ہاتھی کس کی طرف بڑھا؟ حضرت عبد المطلب کی طرف بڑھا. عرب والے قریش حیران تھے, عبد المطلب تنہا ہے, ہاتھیوں کا لشکر آ رہا ہے, اور عبد المطلب کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اس گھر کی وہ حفاظت کر لے گا, جس کا جو مالک ہے وہ اس گھر کی حفاظت کر لے گا. سفید ہاتھی آگے بڑھا, زمین و آسمان دنگ تھے, اب کیا ہوگا. سفید ہاتھی آگے بڑھا, حضرت عبد المطلب سے دوڑا اور جاتے ہی اس سے جا کے قدموں میں سر رکھ دیا اور کہا اس نور کو سلام ہو جو آپ کی پشت مبارک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ ہجری یا علی, نعرہ حوصلہ یا غسل. انشاءاللہ بڑا فضیلت مآب ہے, خانہ کعبہ کے متولی ہے, زمزم کے سقایا ہے, بڑے دولت مند ہے, لیکن غربت اختیاری ہے. جو آتا ہے لٹا دیتے ہیں, مکی شریف میں قافلے آتے ہیں, یہ لنگر آپ پکا رہے ہیں چند سو افراد کے لیے. خدا کی قسم یہ لنگر پکانا سنت نبوی ہے. حضور کے خاندان کا ابراہیم علیہ السلام سے معمول ہے کہ کبھی مہمان کو خالی نہیں بھیجتے تھے, اور خانہ کعبہ میں ایک دو آدمی کے لیے لنگر نہیں پکتا تھا. جتنے قافلے آتے تھے عبد المطلب کھانا کھلاتے تھے, پانی پلاتے تھے. اللہ اکبر, تم نے سمجھا کیا ہے؟ لیکن یہ اور بات ہے کہ قناعت اور غربت اپنے لیے تھی, سخاوت دوسروں کے لیے تھی. قناعت جو تھی اور سخاوت بھی تھی, قناعت اپنے لیے تھی, سخاوت دوسروں کے لیے تھی. آج کے لوگوں کا عالم ہے سخاوت اپنے لیے, دوسروں کے لیے حالات صحیح نہیں. دوسرا کوئی مانگے تھا کیسے حالات ہیں آج کل آپ کو پتا ہے, اور اپنے خرچے کی بات آئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دوستو, میرے آقا اور مولا علیہ وسلم کی والد ماجدہ بی بی آمنہ سلام علیہ فرماتی ہیں, میں تنہا تھی اور بڑا طبیعت سے ایک حیثیت تھی کہ اچانک چھت میں سے چھت شک ہو گئی, ایک خاتون تشریف لے آئی, لہین و شہین, حسین و جمیل, ایک خاتون ایسا میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. اللہ اکبر, وہ آئیں, میرے دل کو ذرا کیفیت ہوئی یہ کون ہے. تو ایک احساس ہوا تو آنے والے نے کہا گھبرائیے نہیں, میں آپ کی ماں ہوں. آپ کی ماں کون ہے؟ حضرت آمنہ کی والدہ ہیں, مانوی طور پر ہیں. کون ہے؟ کہا میں ہوا ہوں. میں بھائی ہوا سلام علیہ تشریف لائی, فرمایا میں تو تمہاری نہیں تمام انسانوں کی ماں ہوں, میں ہوا ہوں. آ کے دائیں طرف تشریف فرما ہو گئی. تھوڑی دیر بعد دیوار میں سے خاتون چلی آئی, گھر بند ہے, کھجور کے پتے لگے ہوئے, دیوار بنی ہوئی ہے. اچانک دیوار سے ایک حسین اور جمیل خاتون تشریف لے آئی, اتنی حسین, اتنی نورانی, آنکھیں تھیں کہ لولو مرجان, الموتی چمک رہے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر, تقدس برس رہا تھا, الحیا کے زیور سے سجی ہوئی یہ خاتون تشریف لے آئی. بی بی آمنہ فرماتی ہوں, میں نے دیکھا یہ کون ہے؟ آنے والی نے کہا گھبرائیے گا نہیں, میں عیسیٰ کی ماں ہوں, میں مریم ہوں. بی بی مریم سلام علیہا تشریف لائی. تھوڑی دیر بعد ایک اور خاتون آئی, ماشاء اللہ جسیم تھیں, حسین و جمیل تھیں, بڑی پرشوکت تھیں. اب آئیں یہ قدموں کی طرف بیٹھ گئیں. بی بی آمنہ سلام علیہا سوالی نظروں سے دیکھا, آپ کون ہیں؟ کہنے لگی میں ان دو جیسی تو نہیں ہوں, ان دونوں کے برابر تو نہیں ہوں, لیکن اللہ نے مجھے بھی بڑی عزت دی ہے, اللہ نے مجھے بھی بڑا مجھ سے بڑا کرم فرمایا ہے. میں ہوں تو فرعون کی بیوی, لیکن موسیٰ پہ ایمان لے آئی تھی, مجھے آسیہ کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, ہوں تو فرعون کی بیوی, لیکن اپنے پیارے موسیٰ پہ جن کو میں نے پالا تھا اس پہ ایمان لے آئی تھی. اللہ نے مجھے عظیم خواتین میں شامل کیا ہے, اللہ نے مجھ سے بڑا کرم کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے ہیں, کیا کیا استقبال ہو رہا ہے, یہاں تک کہ فرشتے آئے, ستارے چھا گئے مکہ شریف کے افق پہ, یہاں تک کہ حضور تشریف لائے, نور ظاہر ہوا, خوشبو پھیل گئی. خواتین ابھی اسی کیفیت میں ہیں, نور سے آنکھیں خیرہ ہیں, خوشبو سے دماغ معطر ہے. یہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی, حضرت صفیہ بنت ابی مطلب نے پوچھا من انت, کون ہے؟ کہا انا ابی, آواز آئی میں تمہارا والد ہوں. عبد المطلب نے کہا میں ہوں. کہا اس وقت کیسے آئے؟ کہا یہ بتاؤ کیا بیٹا پیدا ہو گیا؟ حضرت صفیہ نے کہا ایک تو اس وقت آپ کا آنا عجیب ہے, اور پھر اس پہ یہ کہنا اور بھی عجیب ہے کہ کیا بیٹا پیدا ہو گیا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ میں تو ابھی کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ طواف کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا, میں سمجھ گیا آنے والا آ گیا. اللہ کعبے نے اللہ اکبر سجدہ کیا. احادیث کی سیر کی کتابیں, سرکار کی میلادی روایات آپ پڑھیں تو کعبہ جھکا ہی نہیں, مقام ابراہیم کا سجدہ کیا اور کعبے کی دیواروں سے نعت کے اشعار گونج رہے تھے. کعبہ جھوم رہا تھا, یہاں ہمارے بچے جھومے تو بعض کہتے ہیں ان دعوت اسلامی والوں کو کیا ہو گیا, یہ جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں, جھوم جھوم جس بچے کو دیکھو جھوم جھوم کے پڑھا, جھوم جھوم کے پڑھا, بھائی سیدھے کھڑو, سیدھی طرح نعت پڑھو, جھومتے کیوں ہو؟ ہم کہتے ہیں یہ تو عبداللہ جھوم رہا ہے, حضور آئے تھے تو بیت اللہ گھوم رہا تھا. ارے تکبیر. تم جس کی طرف رک کر کے سجدہ کرتے ہو نا اللہ کو, جس کا طواف کرتے ہو نا, وہ بیت اللہ گھوم رہا تھا اور ناک پڑ رہا تھا. وہ آ گئے جو مجھے بتوں سے پاک کرنے والے ہیں, وہ آ گئے جو مجھے کفر سے نکال, کفر کے حلقے سے نکالنے والے ہیں. خانہ کعبہ نے ناک پڑی ہے اور سجدہ کیا مقام ابراہیم کی طرف. حضرت عبد المطلب پہچان گئے, آنے والے آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو جو رات گزری ہے وہ رات بھی مبارک ہو گئی, کیونکہ حضور شہر کے وقت تشریف لائے. دن بھی مبارک ہو گیا. اب میلاد کی شب بھی منائی جاتی ہے اور میلاد کا دن بھی منایا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر قرآن مجید فرقان حضم اتنی آیتیں ہیں. حضور کی آمد پر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز یاہی نبی مسلم کا شاہد مشر و نظیر. اہل محبت ہیں آپ, اہل جماعت علماء اہل سنت سے الحمدللہ مستفید ہوتے رہتے ہیں. وما سلم رحمۃ العالمین, یہ جو آپ نے میلاد کا جشن کیا ہے حضور کی آمد پر, اللہ اکبر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں, اپنے پیارے حبیب کی آمد کی خوشخبری دی ہے اور اپنے پیارے حبیب کی آمد اور بعثت اور رسالت کی شان بیان فرمائی ہے. میں کیا عرض کروں مختصر وقت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے. قرآن پڑھو تو پتہ چلتا ہے, مکہ شریف میں چل رہے ہیں تو قرآن ہوا, لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد. اے پیارے حبیب, میں شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ اس میں کعبہ ہے, اس میں زمزم ہے, اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ تم اس میں چلتے پھرتے ہو. لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد, قسم اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ تم اس میں چلتے پھرتے ہو. حضور اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں ایک بات ہے, اپنے مبلغین کو تیار کر دے, کیونکہ یہ بھی قرآن میں ہے, یہ بھی حدیث میں ہے اور یہ بھی احادیث ہیں کہ سرکار سے کسی نے پوچھا بتائیے بارش کب ہوگی, تو حضور فرمایا میں نہیں جانتا. یہ غیب کی خبروں میں بارش کب ہوگی, کس کو موت کہاں آئے گی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یہ غیوب میں سے, یہ غیب میں سے ہے. بارش کب ہوگی میں نہیں جانتا. کسی نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں پانی کی بڑی ضرورت ہے, آپ چشمے بہا دیجئے, ایک دو چشمے بہا دیجئے, ہمیں آسانی ہو جائے گی. حضور نے فرمایا مجھے اختیار نہیں. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کھجور کا باغ لگا دیجئے. حضور نے فرمایا میں نے کہا نا مجھے ذرہ برابر اختیار نہیں. اللہ جسے چاہے جو دے, اللہ دینے والا ہے, اللہ جسے جو چاہے دے. لیکن حضور ہی کی سیرت میں حدیث شریف میں کہ سرکار مسجد نبوی میں منبر شریف میں تشریف فرما ہے, جمعہ کا دن ہے, خطبے کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں, جلوہ فروز ہو رہے ہیں, اللہ اکبر, اچانک ایک بدو آ گیا اور دور سے آ کے اس نے پکارا یا رسول اللہ, کیا امتی کے لیے رسول کے سوا بھی کوئی ڈر ہے؟ حضور نے پوچھا ایسی کیا بات ہو گئی, ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم کہہ رہے ہو کہ امتی کے لیے رسول کے سوا بھی کوئی ڈر ہے؟ کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی, ہم لوگ قحط سے پریشان ہیں, خوشحالی کا شکار ہے, مبشی ہلاک ہو رہے ہیں, بارش نہیں ہوئی. حضور نے اسی وقت دست کرم بلند فرمائے, اللہ اکبر, اور ایسا لگتا تھا جس میں بادل انگلیوں سے بندے ہوئے تھے. حضور نے ہاتھ بلند کیے, چاروں طرف سے بادل آئے, جھوم کے برسے اور اتنا برسے کہ سارا مدینہ جل تھل ہو گیا. اہل مدینہ باہر نکل آئے, سرکار بس کیجیے بس کیجیے, سارا مدینہ پانی پانی اگر جل تھل ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا اچھا ہم پہ نہ برسے, چاروں طرف برسے, ہم پہ نہ برسے, بادل ایسے چھٹے کہ جہاں تک حضور نے اشارہ فرمایا تھا بس اہل مدینہ سے دور ہو گئے, چاروں طرف وادی پہ برستے رہے, ٹھنڈی ہوائیں چلی, موسم بڑا خوشگوار ہو گیا. صحابہ کرام موجود تھے, حضور کی زیارت سے شرف ہو رہے تھے. سرکار نے فرمایا, کسی نے پوچھا سرکار ایک نعت سناؤ, حضور سے نعت سناؤ. ایک صحابی کھڑے ہوئے نعت پڑھنے کہا یہ والی نہیں, دوسرے صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے ایک نعت شروع کی, حضور سے یہ والی نہیں. مولا علی کھڑے ہوئے نعت شروع کی, کہا ہوا ذالک, یہی نعت میں کہہ رہا ہے, یہی والی نعت. اور کون سی نعت تھی؟ اس میں مضمون یہ آتا تھا یستسقی الغمام وجه الکریم, یا رسول اللہ لوگ بادل سے پیاس بجھاتے ہیں, بادل آپ کو دیکھ کے پیاس بجھاتا ہے. اللہ اکبر, حضور کو کہا ہوا ذالک, یہی نعت میں کہہ رہا تھا, موسم ایسا تھا نا, بارش کا موسم تھا نا, یہی نعت میں کہہ رہا تھا. پتہ چلا نعت سننا اور پھر نعت فرمائش کر کے سننا, یہ بھی حضور کی سنت ہے. اور آج تک مدینہ طیبہ میں مسجد غمامہ موجود ہے جہاں وہ بادل جمعے کے دن برسے تھے. اللہ وقت سے بتاؤ, ایک طرف کوئی پوچھ رہا ہے بارش کب ہوگی, حضور نے فرمایا ہمیں پتہ نہیں بارش کب ہوگی, یہ غیب کی خبر ہے, اور یہاں کب ہوگی نہیں, پانی چاہیے, حضور بارش تھی. سرکار نے فرمایا ابھی لو, یہ کوئی مسئلہ ہے, ابھی بارش ہو, دست کرم بلند کرو, چشمے بہا دو. ایک جگہ کسی نے کہا, حضور نے فرمایا مجھے ذرہ برابر اختیار نہیں, اللہ جسے چاہے دے. اور یہ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام قافل سفر سے واپس آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا، سکانے کوئی بات ہی نہیں، پیالہ لیا، پیالہ لایا گیا، دست کرم رکھ دیا، چشمے بہا دیے، سب کو پلا دیا کہ نہیں پلا دیا، دو مختلف باقی ہیں، توجہ سنیے گا، اس لیے ادھر کا ماضی بھی کہے گا میں حدیث میں دکھاتا ہوں، حضور نے فرمایا مجھ سے مت پوچھو بارش کب ہوگی، میں نہیں جانتا، غیب کی خبر، میں کب کہتا ہوں میں غیب جانتا ہوں، قرآن شریف کی آیات ہے، میں نہیں کہتا ہوں، میں کب کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، چشمے باغ مجھے اختیار نہیں، کھجور کا باغ مجھے اختیار میں نہیں، اور یہاں ایک صحابی ہو وہ سلمان فارسی ہو اللہ تعالیٰ ہو، آپ کو معلوم ہے کہ کیسا کیسا سفر اختیار کیا، حضور کے پاس آئے تو 100 سال کے ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، غلام بن کر آئے تھے، بک کے آئے تھے مدینہ شریف، جب پتا چلا تھا کہ حضور وہاں آخری رسول وہ آئیں گے تو پھر ضعیف ہو گئے تھے، تو جو یسرت القافلہ آتا اس زمانے میں اس کے سامنے جا کے کہتے میں غلام بکنا چاہتا ہوں، تو کوئی بوڑھے ہونے کے خریدتا نہیں تھا، پھر کسی نے کہا چلو قرض کھا کے رکھ لیا، تو آپ تشریف لے آئے مدینہ شریف، میں غلامی کی زندگی تھی، بڑی مزدوری محنت کی زندگی تھی، ایک دفعہ سرکار سے آ کے اس کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے غلامی نہیں ہوتی، سرکار کاش آزادی مل جاتی، حضور فرمایا اچھا جاؤ پوچھو اپنے مالک سے کیا قیمت مانگتا، تشریف لے گئے واپس آئے تو چہرے پہ ملال تھا، حضور نے پوچھا کیا ہوا کتنی قیمت مانگی، کہا سرکار میرا مالک بڑا لالچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا عالم تھا، آپ کو معلوم ہے غربت جو اختیاری تھی امت کی تعلیم کے لیے تھی، 3 دن کے فاصلے ہیں، پشت مبارک پہ چٹائی کا نشان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت سلمان فارسی نے نہیں بتایا، سلمان بتاؤ تو صحیح کیا قیمت مانگی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک بڑا لالچی ہے، کہتا ہے کھجور کا ایک باغ میں سے دوں تو آزادی ملے گی، حضور نے فرمایا سلمان کوئی بات ہی نہیں، ابھی چلو ابھی بیج لگاتا ہوں کل پھل دے گا، اللہ اللہ اکبر، یہ کیا بات ہے، ایک طرف کوئی کہہ رہا ہے کھجور کے باغ لگا کھجور مجھے اختیار، مجھے ذرہ برابر رکھ لے صاحب نے شاہی، کسی شے کا مجھے کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اللہ جسے جو چاہے عطا فرما، جو چاہے دے جو چاہے نہ دے، اور دوسری طرف جو مانگ رہا پا رہا ہے، پانی مانگا پانی، کھجور مانگا کھجور، سونا مانگا سونا، حتیٰ کہ ایک صحابی تشریف لائے حضور کی خدمت میں بیٹھ کے رونے لگے، بہت روئے بہت روئے، پوچھا کیا بات ہے، کیا سرکار کیا عرض کروں، کہ کیا ہوتا ہے میں اسلام سے پہلے مجھ سے بڑا بہت بڑا گناہ ہوا ہے، بہت قصور ہوئے، لیکن ایک ایسا قصور ہے جس کا مجھے بھی بڑا افسوس ہے، کہ کیا اگر جاہلیت کی وجہ سے میں نے اپنی بچی کو قتل کر دیا، زندہ دفن کر دیا، لیکن میں اپنی بچی سے محبت رکھتا ہوں، تو حضور میں چاہتا ہوں کہ بچی مجھے واپس مل جائے، میری بچی مجھے واپس مل جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چکر یاد ہے کہاں دفن کیا، کہاں چلو گئے بچی کی طرف، آج پھر کہا یہاں اس طرف دفن کیا، کہا اچھا آواز دو، بچی کو آواز دی تو سولا سا سامنے آ گیا، ایک جسم آ گیا سامنے، اس لڑکی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں تو میں آ جاؤں، ورنہ میں اپنے رب کے پاس بڑے آرام سے ہوں، اگر آپ فرمائیں تو حاضر ہو جاؤں، ورنہ میں اپنے رب کے پاس بہت آرام سے ہوں، لوگ اگر ایمان ہو نہ ایمان ہو تو خدا کی قسم موت سے پیار ہو جاتا ہے، موت سے مت ڈرو، موت سے مت ڈرو، ایمان دیکھو، جس وقت بھی تمہیں کوئی صدمہ پہنچے، کوئی جھٹکا لگے، کوئی پٹاخہ برابر میں چھوٹے، بارود کی بو چاہے تمہارے جسم سے آ جائے، یہ مت دیکھنا کس نے مارا ہے، یہ مت دیکھنا کیا ہو گیا ہے، اپنے اندر دیکھنا ایمان باقی ہے، الحمدللہ وانا للہ راجعون، ارے یوسف علیہ السلام کو دیکھو، باپ کا پیار بھی دیکھا، بھائیوں کی ستمکاری بھی دیکھی، غربت بھی دیکھی، غلام بن کر بک بھی گئے، قید خانہ بھی دیکھا، پھر خزانوں کے مالک بھی ہوئے، کنویں میں ڈالے گئے تو نہیں کہا توفنی مجھے موت دے دے، بھائی آئے دوڑے کے شاید بھائی لینے کے لیے آ گئے، کنویں میں ڈال کے چلے گئے تو قبضہ لے کے چلا گیا، وہ بھائی واپس آ گیا جہاں جرم کا تھا قتل کرتا ہے جرم کا تھا، واپس جا کے دیکھتا رہتا کیا ہوا وہاں، رپورٹ کیا بنی، میرا نام تو نہیں آیا، کیا ہوا، جو جہاں جرم کرتا ہے واپس پلٹ کے دیکھتا ہے اسی میں پکڑا جاتا ہے، بھائی واپس آئے کنویں میں یوسف علیہ السلام نہیں تھے، حیران ہوئے کیا ہوئے، قدم پریشان قافلے تک پہنچے، جب قافلے کے پاس پہنچے یوسف علیہ السلام دیکھا میرے بھائی آ گئے، 6 بڑے بھائی آ گئے لینے آ گئے، کو ختم کرنے، لیکن کوئی اور بات بہا کے آ جاتا ہے، بھائی آئے سامنے یوسف علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، میرے بھائی آ گئے، لیکن بھائیوں نے کیا کہا قافلے والوں، یہ لڑکا جو ہے نا یہ ہمارا غلام ہے، بھاگ کے آ گیا، اور یہ ہمارا غلام ہے, اس سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں, خریدو گے؟ خریدو گے تو خرید, ہمارا غلام ہے. یوسف علیہ السلام پہ سلام ہو کہ بھائی کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا. یہ نہیں کیا کہ لوگوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, میں ان کا بھائی ہوں, میں غلام توڑی, یہ میرے بھائی ہیں. اللہ اکبر, بک گئے لیکن بھائیوں کو رسوا نہ کیا. ایسا صبر حضرت یوسف علیہ السلام پر, اللہ اکبر, سلام ہو ہمارا. بہرحال قید خانے تک, پھر خزانوں کے مالک, کسی عالم نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے موت دے دے, لیکن جب خزانوں کے مالک ہوئے ساری نعمتیں تعلیم, تو اندازہ ہوا یہ ساری نعمتیں ایک طرف, ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ایک طرف, دعا مانگی توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین, اے اللہ مجھے موت دے, وہ موت دے جو مسلمان کی موت ہوتی ہے. اسلام کی, یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, بڑے پیارے نبی ہیں, اللہ رب, اللہ اکبر. لیکن بتانا یہ مقصود ہے, اسلام کے ساتھ موت آنا بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. اور قیامت کے صالحین کے ساتھ اٹھنے کی تمنا نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اظہار کروا کے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت میں رہو اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کی صحبت کی تمنا کرو. تو دوستوں اور ساتھیوں, حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ایسے واقعات ملیں گے, ایک طرف کوئی کہہ رہا ہے یہ چاہیے, دوسرا میں میرے اختیار میں نہیں ہے, اللہ جسے چاہے دے, جسے چاہے نہ دے. دوسری طرف ایسے واقعات ملیں گے کہ جو مانگا حضور نے عطا فرما, جو مانگا حضور نے عطا فرما دیا. فرق کیا ہے؟ فرق ہے صرف ایمان کا ہے. جب کسی کافر نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں چشمے جاری کر دیجئے, حضور نے فرمایا میرے اختیار میں کچھ نہیں. جب کسی نے یہ کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں, کافر نے اگر کہا, تو حضور نے منع فرما دیا. اور جب کبھی کسی ایمان والے نے حضور سے جو کچھ بھی مانگا, حضور نے اسے عطا فرمایا ہے. یہی فرق قیامت تک جاری ہے. جو لوگ حضور سے محبت کرنے والے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور قاسم نعمت ہیں, قاسم رزق ہیں, اللہ اکبر, حضور سے سوال کرتے ہیں, پاتے ہیں. لیکن ایک ایمان پر اور دلیل لے لوں کہ کوئی ایسا بھی خوب ہوا, کافر نے جب کہا تو کیوں نہیں کیا؟ اور ایمان والے کافر نے بھی اگر یہ کہہ دیا کہ اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا, تو حضور نے وہ کام کر کے دکھا دیا. اگر کافر نے کہا آپ جان کے ٹکڑے کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا, حضور نے کہا کوئی بات ہی نہیں, ابھی چلو پہاڑی پہ جا کے اشارہ کیا, چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. کافر نے بھی کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی, میں ایمان لے آؤں گا, آپ اس درخت حکم دیں اور بلائیں, اگر آپ کے پاس آ گیا تو میں ایمان لے آؤں گا. بات ایمان کی تھی, تو حضور نے فرمایا میں کہوں کہ وہ درخت میرے پاس آئے یا تم اس سے جا کے میرا نام تو لے دو. اللہ وقت, اللہ وقت. ابو جہل کنکریاں لے کر آیا, بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور صاحب نے کیا فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تو خود اس سے پوچھ لے کہ میں کون ہوں؟ اللہ, یہ محفل جو آپ سجائے ہوئے ہیں, آپ سرکار کی آمد مرحبا, ہمارے رسول آ گئے, ہمارے آقا مولا آ گئے, وہ پھر تقی کرنے والے تقی کر رہے ہیں, حضور نور ہیں, وہ کہہ رہا حضور بشر ہیں. حقیقت یہ ہے عالم بشریت پکار رہی ہے حضور ہمارے رسول ہیں, عالم انوار خود پکار رہا ہے, فرشتے چیخ رہے ہیں حضور تو ہمارے رسول ہیں, ہمارے رسول ہیں, زمین کہہ رہی ہے حضور ہمارے رسول ہیں, آسمان کہہ رہا ہے ہمارے رسول ہیں, درخت نے چل کے بتا دیا حضور میرے رسول ہیں, کنکریوں نے پڑھ کے بتا دیا کلمہ کہ پوری زمین کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, 18,000 عالم نے جو معراج کی شب استقبال کر کے یہی نعرہ لگایا سرکار کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد, ہمارے رسول, حضور ہمارے رسول ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, وما سلمہ کا اللہ رحمت اللہ, جن کی شان ہے تمام عالم اللہ اکبر حضور کی رحمت کا محتاج ہے. اللہ نے کرم فرمایا, ہمیں انسان بنا دیا, ہم کو بشر بنایا, ہم پر کرم فرمایا کہ حضور کی شان بشریت کا صدقہ ہمیں عطا کر دیا, حضور کی سنتوں کو اپنانے کا وہ موقع دیا. امتی تو پوری کائنات حضور کو ماننے والی ہے اور حضور کو پہچاننے والی ہے, لیکن ہم کو اس کائنات میں وہ مقام عطا فرمایا کہ ہم حضور کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں. ہم کو یہ پاؤں دیے تو اس لیے دیے کہ حضور سے پوچھ کے اٹھاؤ کہ گھر سے نکلو تو کون سا قدم باہر نکالے, مسجد میں جائیں تو کون سا قدم داخل کرے. ہمیں یہ دو ہاتھ دیے تو اس لیے دیے کہ میرے رسول سے پوچھ لینا کھانا کھاؤ تو کس ہاتھ سے کھانا. زندگی کے کسی لمحے میں بھی حضور کی سنت کو نہ چھوڑو. زندگی کا قرینہ, بندگی کا سلیقہ اگر کسی سے ملا ہے تو حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. ان کی آمد کا جشن منانا مبارک ہو. ہم حضور کی آمد کے منتظر نہیں ہیں, آمد کا جشن منا رہے ہیں. ہاں اگر منتظر ہیں تو حضور کے دیدار کے منتظر ہیں، ان سے ملاقات کے منتظر ہیں. یہ محفلیں محفلیں محفلیں، گلی گلی جو محفل سجی ہوئی ہے، سچی بات ہے طویل انتظار ہے کہ قیامت کب آئے گی، حضور سے ملاقات کب ہوگی. اور قیامت تو قیامت، ارے ایمان والے تو منتظر ہیں کہ ہم قبر میں کب جائیں گے، حضور کا دیدار کب نصیب ہوگا. ارے اہل محبت تو درود پڑھ پڑھ کے سو رہے ہیں کہ کاش وہ دن بھی آ جائے کہ یہاں آنکھ لگے اور قسمت جاگ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. یہ محفل کا اہتمام مبارک ہو، حاضری مبارک ہو، لیکن آنے اور جانے میں فرق ہونا چاہیے. جس حالت میں آئے تھے اس حالت سے ترقی پا کر یہاں سے جائیں، اور سب سے پہلے اول و آخر جو اسلام کا بنیادی ستون ہے اس کی طرف توجہ ضرور کیجیے. الحمدللہ رسانے ہیں اہل محبت جیتے ہوئے ہیں، کامیاب ہیں، لیکن ایک چیز ضرور ہے، ایک پہلا سوال ہوگا نماز کا، اس کا خیال رکھیے گا. سچی بات یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی راستے پہ چل رہا ہے، اور دنیا میں صرف دو راستے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے اور ایک دوزخ کا راستہ ہے. ہر شخص جلسے میں بیٹھا ہوا، اپنے گھر میں سویا ہوا، جنت یا دوزخ کے کسی ایک راستے پہ چل رہا ہے. جو سویا ہوا ہے وہ بھی چل رہا ہے. کیسے؟ اگر وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا ہے تو جنت سے قریب ہو رہا ہے، اور جو عشاء کی نماز چھوڑ کے سویا ہے اس کا معاملہ کچھ اور. بچوں، دنیا میں صرف دو روز ہیں، تیسرا نہیں، جنت کا راستہ ہے یا دوزخ کا راستہ ہے. اور یہ راستہ اس گراؤنڈ سے نکلتا ہے، اس پارک سے چلتا ہے، تھانے کے اندر سے جاتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، کورٹ عدالت سے جاتا ہے. جج جو بیٹھا ہوا فیصلے کر رہا ہے نا، وہ ہر فیصلے میں یا تو جنت کی طرف بڑھ رہا ہے یا دوزخ کی طرف بڑھ رہا ہے. ہر شخص چل رہا ہے ان دو راستوں میں سے کسی ایک راستے پہ چل رہا ہے. اور زندہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم ابھی چل رہے ہو، مرنے کے بعد نہیں چل سکو. یہ اسی جسم کی سواری سے چل سکتے ہو، مرنے کے بعد تو دروازے پہ آ جاؤ گے یا تو جنت پہ ہو جاؤں گی. قبر جنت کے گھروں میں سے گڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گھروں میں سے گڑا ہے. مرتے وقت قبر میں گئے پتا چل جائے گا، قبر میں جا کے پتا چلے گا. جس وقت فرشتے آئیں گے نا اسی وقت پتہ چل جائے. اس سے پہلے یہ جو جلسہ ہے اسے غنی مت جانا. جس وقت فرشتے نظر آئے آپ کو پتہ چل جائے، آپ کے گھر میں کوئی باہر لینے آ جائے، آواز آئے، کوئی آپ کا نام لے کے پکارے، کوئی دستک دو دروازے کٹائے، آپ کھڑکی میں سے جا کے، اگر آپ کا دوست ہو تو آپ کہتے ہیں بھی آیا. اچھا جہاں آپ کی شادی ہونے والی ہے سسرال شریف سے کوئی آ جائے تو آپ کیسے شرمائیں گے، کہیں گے ذرا بیٹھنے کو میں بھی آیا، منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے، ذرا خوشبو لگائی، پھر سامنے آئے. جہاں جانے کی تیاری ہے، کیونکہ آج کل تو لڑکے رخصت ہوتے ہیں، لڑکی تو رخصت نہیں ہوتی، آج کل تو بیٹے رخصت ہوتے ہیں. تو بیٹا اتنا تیار ہو تو سسال والے سے ملے گا کہ جہاں جانے کی تیاری تھی وہی لوگ آگے، سبحان اللہ. اچھا لیکن دروازے پہ دستک ہوئی، جہاں کے دیکھا تو موبائل کھڑی تھی، تو پھر کیا عالم ہوئے؟ چھت پہ سیدھا، اپنے بھی نہیں دوسرے کی سوچ رہے، اور پتہ چلا پورا ایریا ہی محاصرے میں ہے. دروازے پہ دستک ہوئی، آنے والے کو دیکھا تو پتہ چل گیا انجام اچھا ہے یا خراب ہے. موبائل آئی تو اور بات ہے، رینجرز آئی اور بات ہے، اگر فوجی آ گئے تو گئے. اللہ اکبر، خدا کی قسم ہنسنے کی بات نہیں ہے، جب موت کے فرشتے آئیں گے نا، اگر رحمت کے فرشتے آئیں گے پتہ چل جائے گا الحمدللہ، جہاں کی تیاری تھی وہی کے لوگ تو آئے تھے، جس محفل میں جانے کی تمنا تھی وہی کے لوگ تو آئے ہیں. اور اگر کہیں مریض ہو اور پیران زام آ جائے، مرشد آ جائے، تو کیسی خوشی ہوگی. بلکہ کہو گے زد رکھ جائیے، وضو کر لوں حاضر ہوتا ہوں، خوشبو لگا لوں حاضر ہوتا ہوں. اہل سنت ایسے گئے ہیں، اعلی حضرت تو ایسے گئے، چار مہینے کچھ دن پہلے اپنی وفات کا قطع خود لکھ کے دیا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں سن میں فلاں مہینے میں میرا وصال ہو. اپنا قطع وفات اعلی حضرت نے لکھا. اور اگلے جمعے کو جانے والے تھے تو پچھلے جمعے کو کہہ دیا کہ آئندہ جمعے میں میری وجہ سے دیر نہ کرنا، نماز وقت پڑھ لینا. کیسے جانے والے؟ پھر جب بدھ کا دن آیا، کون سا دن ہے؟ بدھ کا ہے، ٹھیک ہے، آج کون سا دن ہے؟ جمعہ، جلدی کرو. گھر سے کوئی تصویر تو نہیں ہے؟ وہ تصویر ہمارے یہاں کہاں؟ نوٹ ہیں؟ نوٹ نکال دو، نکال دو. نہائے دو، غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، وصیت نامہ لکھو. حضرت اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. اللہ میں جو کہہ رہا ہوں جلدی کرو، وصیت نامہ لاؤ، وصیت لکھوائی، دستخط کیے، بیٹے کو بلایا، سورہ یاسین پڑھو. سورہ یاسین ختم ہو گئی، کیا ٹائم ہوا؟ دو بجے. ادھر آؤ، سورہ رات پڑھو، دوسری سورج سنو، وہ بھی سنی، نماز جنازہ کی دعائیں سناؤ. تم سناؤ تم سناؤ. مولانا امجد علی خان نے 14 دعائیں نماز جنازہ میں پڑھ جانے والی سنائی. کہا نماز تم پڑھانا. اللہ اکبر. 2 بجے کے قریب تو بس ہوا کہ اچھا میرا سلام دو. اب دیکھو جب میری قبر بنانا تو ایسی بنانا اتنی گہری ہو کہ جب سرکار آئیں تو صلاۃ و سلام کے لیے قیام کر سکیں. کس طرح جا رہے ہیں سبحان اللہ, کس اہتمام سے جا رہے ہیں. 2 بج گئے, ایسا لگ رہا تھا آنے والے آ رہے ہیں, سلام دعا ہو رہی ہے, برات آ رہی ہے, آنے والے آ رہے ہیں, سلام سلام سلام, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں تک کہ 2:08 پر اشہد اللہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, دنیا سے رخصت ہوئے. وہاں خطبے کی اذان ہو رہی تھی, اعلی حضرت کی روح پرواز کر رہی تھی. کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگ رہا تھا خطبے میں, اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ اس کی مدد کرنا جس نے دین محمدی کی مدد فرمائی ہے. قاضی صاحب کس کس سننے کی بات کریں, قاضی صاحب سب سے اچھا دن, سب سے اچھا مہینہ رمضان کا مہینہ, جمعہ کا دن, افطار کا وقت سب سے اچھا مہینہ, سب سے اچھا وقت عصر مغرب کے درمیان کا وقت, افطار کا وقت. روزے دار سے اللہ کے 2 وعدے, ایک افطار کی لذت اور ایک دیدار کی لذت. اللہ نے علامہ سید احمد سعید قاضی صاحب کو دونوں لذتوں سے نوازا, افطار کی لذت سے بھی دیدار کی لذت. افطار کے بعد اللہ کو مغرب کی افطار کیا, مغرب کے امامت کے لیے قدم بڑھا رہے تھے, سواری آ گئی, یہاں جانے کی بجائے وہاں چلے گئے. اللہ اکبر, قیامت میں اٹھیں گے تو امامت ہی کرتے ہوئے تھے سبحان اللہ. اور قبر بھی جب گئے تو 27 شب تھی, لیلۃ القدر تھی, تو لیلۃ القدر تھی لوگوں. یہ اہل سنت ہمارے قریب کے لوگ جانے والے ہیں, کس ایمان کے ساتھ گئے. تو تم بھی اپنے آپ کو ایسا تیار رکھو کہ جب وقت آئے تو بس لبیک اللہم لبیک, کل میں شہادت کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ. اور جانے سے پہلے آج اس میدان میں آنے والوں یہ فیصلہ کرو اور دیکھو کہ ہم کس راستے پہ ہیں, جنت یا دوزخ کے راستے پہ چل رہے ہیں. جنت اور دوزخ میں جانا اسی راستے کا اختتام ہے, انجام ہے, چلنا یہی ہے, چلنا یہی ہے. بس اجازت چاہتا ہوں جنت کے راستے کی 2 نشانیاں اور بتا کر. ایک تو بتا چکا ہوں, اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کیونکہ ناتھ آزاد باقی ہے, نسل نات ہوگی اور انشاءاللہ جاری رہے گی. ذکر جب تک نبی کا جاری ہے, قلب امت کے کیس کاری ہے. فرمائش ہے ماشاء اللہ محبت والے, ذرا سی 16 بیان ہی ہو جائے, کاش میں 3 بیان ہوتا. بہت اچھا ماشاء اللہ. اصل میں ایسا ہے کہ وہ تو کوئی غیر پہ نظر پڑے تو 16 لگتے, جب سب اہل محبت بیٹھے ہیں تو پھر اہل محبت میں تو مٹھائی تقسیم کرو گا. دعو صبر اللہ صلی علی سیدنا محمد علیہ سید محمد بید کل استعمال رب المنانی کے اسم اسم. دوستو جنت کے راستے کی نشانی یہ ہے, اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میری زندگی جنت کے راستے پہ ہے کہ نہیں ہے, تو یہ دیکھنا کہ ہماری زندگی میں, آپ کی زندگی میں راستے میں مسجد آتی ہے کہ نہیں. مسجد کی نشانی جنت کی نشانی ہے. یہ نہیں کہ گلی سے گزرتے ہوئے دور سے دیکھ لیا اچھا یہ مسجد ہے, میں جنت کے راستے پہ. مانا یہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ جنت کے راستے پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ محفل ہے, جو محفل میں ہے وہ جنت کے راستے میں ہے, وہ عین جنت میں ہے, عین جنت میں. مسجد جنت کے راستے میں ہے اور محفل جنت میں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جنت میں مسجد ہوگی کہ نہیں, لیکن یہ بات معلوم ہے کہ جنت میں محفل ضرور ہوگی. جنت میں سرکار کی محفل ہوگی, نبیوں کی محفل ہوگی, اولیاء اللہ کی محفل ہوگی. تو جو حضور کی محفل میں یہاں آیا ہے انشاءاللہ حضور کی محفل میں وہاں بھی شامل ہوگا. بس بات یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہو گے تو براہ راست نہیں چلے جاؤ گے, ایسا نہ ہو ادھر ادھر پریشانی اٹھانی پڑے, پھر آؤ حضور کی خدمت میں پیش کیے جاؤ تو نماز پڑھو. 3 باتیں بتا دی جنت کی. بچوں اگر گھر سے سفر شروع کرنا ہے, جنت کی چوکھٹ کو چومو, ماں کے قدم چومو, ماں باپ کو راضی کرو, رب راضی ہے, نماز پڑھو تاکہ جنت کے راستے پہ آ جاؤ, اور پھر حضور کی محفل میں آیا کرو تاکہ عین جنت میں آ جاؤ. نماز بھی قرآن سے شروع اور صلاۃ و سلام پہ ختم ہوتی ہے, ہماری محفلیں بھی اللہ کلام سے شروع ہوتی ہیں, نبی کے صلاۃ و سلام پر ختم ہوتی ہے. میں تو یہ درخواست کروں گا کہ آپ سب ارادہ کریں, اتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی خیال نہ کریں کہ میں کیوں کہوں یا میں کیوں ہاتھ اٹھاؤں, میں تو ماشاء اللہ نماز پڑھتا ہوں, میں تو مسجد کا صدر ہوں, میں تو مؤذن ہوں, میں تو امام ہوں. اللہ اکبر, ایک نبی جن کی اولاد میں 4000 کم و بیش نبی گزرے ہیں, انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد دعا کیا مانگی, ان ربی لسمیع الدعاء, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ربنا وتقبل دعا. اے میرے پروردگار تو دعاؤں کو سننے والا ہے, مجھ کو نمازی بنا دے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگا, جنہوں نے حضور کی آمد کی بھی دعا کی، ربنا وبصرهم رسولا، حضور کی آمد کی بھی دعا مانگی اور اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، نمازی بنا دے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تو یہ سنا کر آپ سب سے ایک ارادہ لینا چاہتا ہوں کہ نماز پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، ماشاء اللہ لنگر میں کیا پکا رہے، گوشت جانور ذبح ہوا ہے، ماشاء اللہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، بقرعید میں بھی ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو رہے ہیں، گائے بھی، بکرا بھی، مرغے بھی، بکرے ذبح کر رہے ہیں، بچیا ذبح کر رہے ہیں نا، گوشت کھانے کے شوق میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کر دیتے، اللہ بھینسیں روتی رہ جاتی. تو وہ کسائی اگر دودھ والا کیا کرتا ہے کہ وہ بھینس کی بچے کی کھال میں بھوسا بھر کے ماں کے سامنے رکھتا ہے، آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں، لیکن کھال کو چاٹتی ہے تو دودھ اترتا ہے ورنہ دودھ بند ہو جاتا ہے. تمہیں گوشت کھانے کے شوق میں تم مخلوق جو ظلم کر رہے ہو، قیامت تم کو پتا چلے گا. تم ماں سے بچے چھین لیتے ہو، بچیا بچیا اتنی چھوٹی کہ ملائی کی طرح گوشت ہو، اللہ دودھ پی کے بچوں کو قصائی ذبح کر دیتا ہے. لیکن میں جو مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تم اپنی زبان کی لذت کے لیے جانور ذبح کر رہے ہو نا، مولوی صاحب ایسا بھی کیا ہے جانور منع تو نہیں ہے نا، جائز ہے نا، ہاں جائز ہے، لیکن جب تم بکرا ذبح کر رہے ہو اور اس کو تمہاری جیسی زبان مل جائے تم سے پوچھے میرا گلا کیوں کاٹ رہے ہو، میری گردن کیوں کاٹ رہے ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اللہ کا حکم ہے، جائز ہے، تمہاری گردن کاٹنا جائز ہے، ہماری غذا تم کو بنایا گیا ہے، اللہ کا حکم ہے، کھاؤ پیو، جو جانور حلال ہیں اس لیے ہم تم کو ذبح کر رہے ہیں، تمہاری گردن کاٹ رہے ہیں. تو وہ پلٹ کے کہے کہ میرے لیے حکم آئے تو گردن کاٹ دو، اور تمہارے لیے حکم آئے تو گردن جھکاتے بھی نہیں. حیا علی الصلاح کی آواز گونجتی رہتی ہے، نوجوان سینہ تانے ہوئے گلی میں پھر رہے ہیں. اللہ خود اللہ، بہت دل زمین کے اندر آنے والے ہو، بہت زیادہ دن زمین کے اوپر نہیں رہ سکو گے. ہر اذان انسانوں کی تقسیم کر دیتی ہے، یہ ماننے والا ہے، یہ نہیں ماننے والا ہے، یہ گردن جھکانے والا ہے، یہ نہیں جھکانے والا ہے. اپنے پیٹ کی خاطر کے جانوروں کی گردن کاٹ دو، اور جنت کے لیے، بخشش کے لیے رب کو شکر ادا کر اس کی یاد